Bierz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2500 zł. Sprawdź na tauron.pl/umówmy-się. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada sprzeciw polskich władz w sprawie przymusowej relokacji migrantów. Rumunia zażądała od Rosji zmniejszenia liczby dyplomatów w Bukareszcie. Przedstawiciele Kremla grożą, że nie pozostawią tego bez odpowiedzi. Godziny dzielą nas od rozpoczęcia jubileuszowego 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie dopuści do przymusowej relokacji migrantów ani do wprowadzenia opłat za nieprzyjętych migrantów. Podczas konferencji prasowej przypomniał, że nasz kraj przyjął miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, jednocześnie broniąc granic unijnych przed sztucznie wywołanym kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią. Szef rządu podkreślił, że Polska jest zdecydowanym zwolennikiem skutecznej obrony granic Unii. Mówimy z całą mocą. Polska nie dopuści do tego tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby to przemytnicy ludzi dyktowali warunki Unii Europejskiej. Opowiadamy się za uszczelnieniem granic, w tym granicy południowej, za niedopuszczaniem do wielkich mas migracyjnych, tak jak to my zrobiliśmy na wschodniej granicy. I rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi na straży spokoju, pokoju, bezpieczeństwa. Szef rządu dodał, że kwestia ta będzie z pewnością omawiana na szczycie przywódców państw unijnych. Wczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Zapisano tam zasady warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis i domaga się, by tą kwestią zajęli się przywódcy unijnych krajów na szczycie, bo tam decyzje podejmowane są jednomyślnie. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w programie trzecim Polskiego Radia poinformował, że wszystko wskazuje na to, że suwerenna Polska będzie częścią obecnej koalicji przy najbliższych wyborach. Jacek Ozdoba przekazał, że obecnie w wewnętrznych strukturach Zjednoczonej Prawicy odbywają się intensywne rozmowy w tej sprawie. Rozmowa w dobrej atmosferze się odbyła i zarówno liderzy, można powiedzieć, Zjednoczonej Prawicy, czy pan premier Jarosław Kaczyński, jak i pan minister Zbigniew Ziobro w rozmowach oczywiście podkreślają wartość Zjednoczonej Prawicy. Jacek Ozdoba dodał, że na razie jest za wcześnie, by mówić o dacie podpisania porozumienia w tej sprawie. Rumunia zażądała od Rosji zmniejszenia liczby dyplomatów w Bukareszcie. Rosyjski ambasador otrzymał z rumuńskiego resortu dyplomacji stosowną prośbę. Przedstawiciele rosyjskiego rządu nazywają to wrogim atakiem. Rumunia, która od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie wspiera Kijów, postanowiła na podstawie konwencji wiedeńskiej wezwać rosyjskiego ambasadora do MSZ. Wręczono mu żądanie redukcji personelu dyplomatycznego i technicznego ambasady rosyjskiej w Bukareszcie. Liczba pracowników rosyjskiego przedstawicielstwa w rumuńskiej stolicy ma być równa liczbie pracowników rumuńskiej ambasady w Moskwie. Rosjanie mają miesiąc na wykonanie rumuńskiego żądania. Przedstawiciele rosyjskiego rządu stwierdzili, że jest to wrogie działanie i że nie pozostawią go bez odpowiedzi. W oświadczeniu rosyjskiego MSZ napisano, że działanie Rumunów przyczynia się do przedłużenia, jak określono, konfliktu na Ukrainie. Rumuni motywują swoją decyzję niezgodą na rosyjską agresję. Piotr Piętka, Polskie Radio. Już za 4 godziny w Opolu rozpocznie się jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Dzisiaj w Amfiteatrze Tysiąclecia odbędą się 2 koncerty. Na miejscu przy amfiteatrze pełnym gwiazd jest nasz dziennikarz Paweł Turski. Pawle, powiedz, jak wyglądają ostatnie przygotowania? Obecnie w amfiteatrze, mimo tradycyjnego polskiego deszczu, trwa generalna próba inauguracyjnego koncertu Wielka Gala od Opola do Opola. Podczas tego wydarzenia wystąpią największe polskie gwiazdy: Golec Orkiestra, Roxana Węgiel, Truba Duży czy Krzysztof Jaryczewski. No więc zaczniemy. Ten wasz świat to jest taki utwór sprzed 40 lat, Dział Zamkniętego, i w Trójce właśnie był na szczycie. Później wchodzi moja córa Maja, Laura, i zagramy, zaśpiewamy razem Obudź się. Koncert inauguracyjny od 20.15, po 22.00 koncert debiutów. W jego ramach Trójka przyzna swoją specjalną nagrodę. Nasze jury nie będzie miało prostego zadania. Wokalistów startujących w debiutach jest aż 10. Jednym z nich jest Jan Majewski. Wystąpię ze swoją autorską piosenką, Właściwie mi dobrze, którą stworzyłem z Anią Wyszką. Na razie jest takie podekscytowanie, taka radość i taka dobra energia, a myślę, że stres pojawi się później. Zanim stres się pojawi, będzie można chociażby posłuchać listy przebojów Trójki. Ta od 19 z Opolskiego Rynku. Zapraszam w imieniu Tomasza Miary. Mówił Paweł Turski, którego relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i ponownie pogoda. Opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, z wyjątkiem strefy nadmorskiej. Przy czym największe prawdopodobieństwo opadów jest w południowej połowie kraju. W południowo-wschodniej będą występowały burze. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Cały czas nasza audycja trwa, jeszcze 2 godziny przed nami, dopiero pierwsza w tym paśmie do 18 się skończyła. Dzisiaj Opole słyszeliśmy w serwisie i mamy dla państwa, do państwa prośbę, 2 2 7 3. Tutaj chodzi o wasze wrażenia związane z Opolem. Dostaliśmy następujący telefon. W mojej pamięci utkwił festiwal opolski, kiedy wystąpił Krzysztof Klęczą z czerwonymi gitarami i wykonali Annę Marię. Ba! Powiem więcej, urodziłem się w Pułtusku i w tym samym szpitalu i w tej samej sali, co Krzysztof Klęczon. Ale czy na tym samym łóżku, nie wiem. Być może tak było, ponieważ nie mam wykształcenia muzycznego. Śpiewam ze słuchu, na perkusji gram ze słuchu, a z nut znam tylko klucz wiolinowy. Gdybym był bogaty, jest. Wyzwala emocje ten festiwal, proszę państwa, możecie też śpiewać, nam będzie bardzo miło. Oczywiście 2 2 7 3, to jest telefon, pod którym cały czas czekamy. I kolejna opinia. W 1987 roku w koncercie debiutów wystąpił zespół, ja nazwy nie pamiętam, ale oni śpiewali taki, mieli przebój Wielki Festiwal jest niepotrzebny. No gdyby nie było festiwalu, to oni by nie zagrali. Można jeszcze rozumieć, że to była kontestacja przeciwko komercji w muzyce. Słuszna uwaga, to był zespół Zoilus, 87 rok, czyli wtedy festiwal miał 24 lata. Czekamy na więcej, 2 2 7 3. Now it's full of evil clowns. przygotowujemy się do festiwalu w Opolu, proszę Państwa. 2 2 7 3 to prośba o Wasze relacje z historycznego ujęcia, czyli Państwo i festiwal w Opolu na przestrzeni lat. Czekamy na telefony. Dodajemy dodatkowe pytanie. Na ilu wyspach jest położone Opole i na której, czyli już tutaj podpowiedź więcej niż jedna jest, na której leży amfiteatr? Zniszczyliśmy sobie myśli nawzajem. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem. Minut nasze uszy w przypadku radia i oczy skierujemy na Brukselę, na Unię Europejską. Tam bowiem osiągnięto porozumienie w sprawie pakietu azylowego. Polska była przeciwna, bo ani nie chce brać uchodźców z południa Europy, ani za nich płacić. Czy jednak będziemy musieli partycypować w kosztach pomimo jasnego sprzeciwu? O szczegółach opowie nam nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Witaj. Dzień dobry. Jak sprawa wygląda? Ministrowie spraw wewnętrznych wczoraj w Luksemburgu potwierdzili rzeczywiście zgodę na pakt migracyjny przy sprzeciwie Polski i Węgier. Teraz rozpoczynają się negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu tego paktu migracyjnego. Jaki będzie ostateczny kształt, to wykażą negocjacje, ale wydaje się, że wiele się nie zmieni w tych założeniach. No i kluczowe założenie, że albo kraj przyjmuje migrantów, zgadza się na relokację albo płaci 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Wydaje się, że to pozostanie, bo jest wprawdzie jeszcze trzecia oferta pomocy, tak zwane wsparcie operacyjne, ale ono nie jest traktowane na tym samym poziomie, czyli jest relokacja, opłata, a kraj zmagający się z presją migracyjną sam będzie decydował, co będzie chciał i de facto, jak mówi Polska, skończy się na wyborze między relokacją a opłatą i de facto jest to przymusowa relokacja. Przecież kilka lat temu Unia Europejska już mówiła, że na obowiązkowe relokacje się nie będzie godzić, bo próby zapisania czegoś pod przymusem do tej pory okazały się nieskuteczne. Mimo wszystko powrócono do tego pomysłu. Wprawdzie jest mowa o obowiązkowej solidarności, ale jak podkreśla Polska i Węgry, kończy się na obowiązkowej relokacji. Już mamy po tym posiedzeniu komentarz premiera, który powiedział, że Polska nie dopuści, aby przemytnicy ludzi dyktowali warunki Unii Europejskiej, bo chodzi o to, żeby uszczelniać granicę także południową i nie dopuszczać nielegalnych migrantów na teren Unii Europejskiej, bo sytuacja wygląda tak, że rzeczywiście ci, którzy nielegalnie dostają się do Europy, schronienie najpierw znajdują w krajach południa, co jest oczywiste, bo mówimy o fali przez Morze Śródziemne, no a później Włochy, Malta, Grecja, Cypr apelują do całej Unii, żeby pomóc w rozwiązaniu tego problemu z tej fali migracyjnej. I zanim okaże się, że dana osoba, bo zdarza się, że wyrzucają swoje dokumenty, nie mówią prawdy z jakich krajów są, żeby uzyskać tę międzynarodową ochronę, zanim dokładnie sprawdzi się każdą osobę, to mija trochę czasu. No i stąd pewnie ci, którzy docierają do Europy, w tej Europie na dłużej zostają. Do tej pory ja powiedziałam, że nie udało się uzgodnić przepisów w Unii Europejskiej, bo rzeczywiście zaczęło się to w 2015 roku. Wtedy zaczęła się ta obowiązkowa relokacja, później po kilku latach przyszła refleksja i znowu powróciły te wspomnienia i decyzje. I wczoraj tak mówiła o tych decyzjach minister spraw wewnętrznych Szwecji, Malmer Stenergard. To be honest, I didn't really believe. Nie wierzyłam, że będę kiedyś ogłaszać, że udało się osiągnąć kompromis. To historyczne porozumienie i wielki sukces, bo udało się wokół niego zjednoczyć tak wiele krajów. Kilka wyjaśnień. Polska i Węgry były przeciwko, wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. Poparło więc 20 państw, więc poparcie nie jest takie oczywiste i zdecydowanej większości nie było, zwłaszcza biorąc pod uwagę te Bułgarię i Maltę, które są krajami wystawionymi na presję migracyjną, no przede wszystkim Malta. A przecież z myślą o krajach południa był pisany ten pakt. Jak widać, Malta nie do końca jest usatysfakcjonowana z tego paktu. Wczoraj w ciągu dnia nie było pewne, że ten pakt zostanie przyjęty, bowiem Włochy kwestionowały zapisy, chciały jeszcze wynegocjowania tam gwarancji, chciały dotyczących odsyłania nielegalnych migrantów. Tutaj chodziło głównie o możliwość odsyłania migrantów do Tunezji, skąd do Włoch przybywają migranci. Kiedy Włochy już zaakceptowały, było pewne, że Szwecja, której zależało na sukcesie, Komisji Europejskiej zależało na sukcesie, że to zostanie dosłownie już przepchnięte, nie czekając na jednomyślną zgodę wszystkich państw. Tak też to jest zarzut też polskich dyplomatów, że forsowała na siłę Szwecja, żeby tylko wczoraj uzyskać porozumienie, co nie podobało się Polsce. Zresztą lista zarzutów Polski pod adresem tych przepisów jest długa. To nie tylko jest sposób procedowania, to nie tylko jest większościowe głosowanie, a nie jednomyślność. Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki w ogóle mówił wprost, ta opłata, ten ekwiwalent pieniężny, to jest po prostu kara. I mówił, i zwracał uwagę na dysproporcje. W funduszach przeznaczanych na uchodźców z Ukrainy, unijnych funduszach, których Polska przyjęła ponad milion, i jeśli chodzi teraz o krajowe pieniądze na migrantów z południa. Jeżeli sobie to zestawimy, 200 euro na uchodźcę wojennego, który ucieka przed bombami, versus ponad 20 tysięcy na migranta ekonomicznego, płaconego zresztą z budżetu krajowego, czyli z podatków, no to na to nie może być po prostu zgody i przyzwolenia. W przypadku, kiedy mamy rzeczywiście duże problemy migracyjne, do tego dochodzi wojna na Ukrainie, gdzie Polska dużym wysiłkiem, społeczeństwo, rząd, społeczności lokalne przyjęły ponad 1,5 miliona ludzi. Ponieśliśmy tego ogromne koszty. Teraz jeszcze dodatkowo płacić za nieprzyjmowanie osób, które w sposób nieuprawniony trafiły do Unii Europejskiej i nie jesteśmy w stanie ich skutecznie readmitować do krajów pochodzenia, jest dla nas propozycją nieakceptowalną. Tak mówi wiceszef MSWiA i Bartosz Grodecki mówił też, że przymusowa relokacja migrantów jest nieskuteczna, bo oni nie docierają do Europy, żeby zostać w Europie Środkowo-Wschodniej. Ich celem jest Zachód i wcześniej czy później i tak na Zachód dotrą, bo w momencie, kiedy już w ramach tego planu rozdziału migrantów zostaną przewiezieni do któregoś z państw, które się zgodzi, na przykład do Rumunii, jak mówił mi wiceminister Grodecki, no to po tygodniu korzystając ze swobodnej podróży po strefie Schengen, gdzie nie ma kontroli na granicach, można podróżować przy podniesionych szlabanach granicznych. Bardzo szybko właśnie w ciągu tygodnia na zachód i tak dotrą. No i takie były zarzuty Polski. Na pytanie, czy będzie zobowiązana, żeby przyjąć migrantów? Wczoraj o to była pytana komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, która powiedziała, że w momencie przyjęcia przepisów będą one obowiązywać każdy kraj. No i pewnie będzie do wyboru. No jeżeli Polska nie będzie chciała przyjąć migrantów, z tego co wiem, to wyliczony jest podział tych migrantów, bierze się pod uwagę PKB i liczba ludności dla Polski to jest około 1900 migrantów do przyjęcia. Jeśli nie będzie Polska chciała przyjąć, to ekwiwalent będzie około 40 milionów euro do zapłaty. No ale jeszcze jesteśmy przed tą decyzją. Poczekajmy na przyjęcie tych przepisów. Założenie jest takie, żeby przyjąć je od stycznia przyszłego roku i wtedy Polska będzie decydować, co z tym paktem, jak postępować. Bardzo dziękuję za tę niezwykle szczegółową opowieść. Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli. Dziękuję. Dziękuję. I teraz jeszcze wracamy na chwilę do naszego polskiego wątku, festiwal festiwalem, ale było pytanie natury geograficznej. Przypominam, na jakie ile wysp jest w ogóle w Opolu i na ilu jest położone miasto i na jakiej znajduje się amfiteatr. Są to dwie wyspy, jedna Bolko, druga Pasieka. Na Pasiece właśnie stoi amfiteatr w miejscu dawnego grodu Opolan. Wszystko się zgadza. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Opole już niedługo. Dalej 2 2 7 3. Telefon otwarty na Państwa wrażenia związane z 60-letnią historią festiwalu. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years, Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream. Not autopromocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. W antrakcie. Audycja teatralna w Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kipiel. Jutro, kilka minut po 12. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki No Frost. W super niskich cenach. Media Expert. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego przed wakacjami zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, ptak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopkafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży życzy PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach Ewa Mierzejewska. Witam ponownie i dzisiaj aż z przyjemnością patrzę na mapę w okolicach Warszawy. Takiej przejezdności naprawdę o tej porze nie ma nawet w niedzielę. Natomiast sporo gorzej sytuacja wygląda na drogach dojazdowych do Zakopanego. Popularna Zakopianka, czyli 47, korkuje się w Klikuszowej, w Szaflarach, w Białym Dunajcu, w Poroninie, na jezdni w kierunku Zakopanego. Jeśli chodzi o okolice Lubienia, czyli tak zwaną Nową Zakopiankę, jest 7. Tutaj jedzie się całkiem przyzwoicie. Natomiast na Śląsku i w Małopolsce przechodzą gwałtowne ulewy i burze i to niestety widać na drogach, bo mamy kolizję i na A1 była w okolicy Czerwionki Leszczyny i na drodze krajowej numer 44 cały czas zablokowana jest łącznica na trasie Gliwice Tychy z drogą 81 w Mikołowie. Tam policja kieruje ruchem, bo właśnie została zalana ta łącznica i problemy są także na krajowej 1 na odcinku Tychy Pszczyna w Kobiurze na 572 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. Ruch w kierunku Pszczyny odbywa się tylko jednym pasem. Radio Nawigator Trójki. Skrót serwisu Trójki przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska odpowie na pytania Brukseli w sprawie ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich w naszym kraju. Pod koniec zeszłego tygodnia Komisja Europejska zażądała odpowiedzi w ciągu 3 tygodni. Szef rządu podkreślił, że ustawa nie ogranicza praw wyborczych. Zaznaczył, że nikt, komu Komisja ewentualnie udowodni działanie na rzecz Rosji, nie będzie miał ograniczonego takiego prawa, ponieważ gwarantuje je Konstytucja. Premier zapewnił, że każdy, niezależnie od orzeczenia Komisji, będzie mógł kandydować na posła lub senatora. Polska Spółka Gazownictwa informuje o rozszczelnieniu gazociągu wysokiego ciśnienia w pobliżu miejscowości Pakość w województwie kujawsko-pomorskim. Awaria jest skutkiem przypadkowego uszkodzenia podczas prac prowadzonych w pobliżu gazociągu. Szczegółowe okoliczności wyjaśni postępowanie. Dostaw gazu pozbawieni są odbiorcy w miejscowości Pakość. Czas usunięcia awarii nie jest obecnie możliwy do oszacowania, czytamy w komunikacie. Wszystko wskazuje na to, że pandemia jest już za nami. Ostatniej doby COVID-19 zdiagnozowano u tylko 9 osób. Nikt chory na koronawirusa na szczęście nie zmarł. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz, witaj. Dzień dobry. Mimo długiego weekendu w KPRM pracowicie. Rząd przyjął dziś nowelizację ustawy budżetowej i tak zwanej ustawy okołobudżetowej. To odpowiedź na nowe zobowiązania rządu, między innymi porozumienie podpisane z Solidarnością. Tak mówiła na konferencji minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tej nowelizacji ustawy budżetowej realizujemy znaczną część tych właśnie uzgodnień. Przede wszystkim dotyczą one funduszu motywacyjnego, dodatków specjalnych dla państwowej sfery budżetowej, także dla nauczycieli. Dodatkowo odmrożenie funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych świadczeń socjalnych do poziomu z 2021 roku. Wydatki budżetu państwa wzrosną o niemal 21 miliardów złotych, a deficyt budżetu państwa o 24 miliardy, dodała Rzeczkowska. Czyli jest to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa Polski. Wydatki obronne, ale także reakcja na kryzysy, które nieustannie, można powiedzieć od 3 lat, dotykają Polski, dotykają również i naszego budżetu. I w związku z tym tutaj w tej nowelizacji środki przeznaczone na wypłatę dodatków, pomocy rolników, dla rolników w związku z toczącą się wojną w Ukrainie. Minister Rzeczkowska dodała, że w tym roku PKB urośnie o mniej więcej 1%. W Polsce cały czas brakuje rąk do pracy. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego piszą dziś w swoim tygodniku, że w momencie, kiedy Polska wysforowała się na unijnego prymusa rynku pracy, niemal połowa firm cały czas odczuwa braki kadrowe. Giełda pół godziny przed zamknięciem na plusie. WIG20 rośnie o ponad procent. Złoty umacnia się i to znacząco pod koniec tygodnia. Frank jest teraz po 4,57, euro po 4,44, dolar 4,12, a za brytyjskiego funta płacimy 5,19. No i jeszcze raz pogoda. Piątek chłodny w strefie opadów i nad morzem około 20-22 stopnie. Wiemy, że opady deszczu miały się pojawić w całym kraju poza strefą nadmorską, stąd też ta informacja dodatkowa. Na ziemi lubuskiej, wielkopolskiej i Kujawach podtrzymywane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami do nawet 30 stopni. Na pozostałym obszarze trochę chłodniej, ale tylko trochę, 25-29. Trójka. Program trzeci. No i cały czas Opole. Dzisiaj się zaczyna festiwal 60. Między innymi taki zespół na pewno państwu w głowie gra, o którym opowiada słuchacz. Manam, jak wyszedł po raz pierwszy w Opolu i też jak piorunujący, kurczę, jest obraz tego wszystkiego. Też wszyscy tam ładnie poubierani w frakach, te wszystkie panie śpiewają o niczym i tak dalej, tak. A Kora jak wyskoczyła, ogolona prawie na łyso, zaśpiewała te piękne rzeczy, to też wszyscy cicho, nic się nie dzieje. To był szok. Ale piękne panie śpiewały o niczym? No to naprawdę niezwykły obraz jednego z festiwali, na którym Manam debiutował. Bardzo dziękujemy, ja się, broń Boże, nie śmieję. To jest część naszego dziedzictwa muzycznego również. Prosimy o więcej takich telefonów i opinii. 2-2-7-3. Państwa wrażenia i festiwal w Opolu. Ty go uczysz, Opole cały czas, 2 2 7 3 nasz telefon cały czas, czekam na Państwa opinię, między innymi pojawiła się taka. Pamiętam rok 80, kabaret tej z tyłu sklepu, hit, do tej pory polecam każdemu wrócić do tego kabaretu, bo naprawdę do tej pory, chyba aktualny nawet, bo też tam nas namawiali wtedy na jedzenie warzyw. Czy może nam Pani powiedzieć, na terenie jakiego zakładu się obecnie znajdujemy? Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od bombki. No to też były elementy festiwalu w Opolu. Prosimy o więcej Państwa opinii. 2 2 7 3 czekamy pod telefonem. Teraz przenosimy się do Kanady, ale nie tylko, do Stanów Zjednoczonych. Gigantyczne pożary lasów w pierwszym kraju, czyli w Kanadzie. Skutki ich odczuwają sąsiedzi w Stanach Zjednoczonych. Właśnie dym ogarnął znaczną część północnego wschodu USA i paraliżuje życie Amerykanów. Pomoc dla Kanady płynie z całego świata, a ta jest kluczowa i ma fundamentalne znaczenie w poskromieniu żywiołu. Więcej opowie nam o tym Michał Kowarski. Niektórzy złośliwi internauci na widok zdjęć Nowego Jorku spowitego żółtą poświatą skomentowali, że nowy Blade Runner wygląda doskonale, albo że ktoś nałożył na zdjęcia sepię kojarzoną z amerykańskich filmów o Meksyku. Nowy Jork wyglądał wczoraj spektakularnie. Jednak mieszkańcy nie mieli powodów do zachwytu. Jest to surrealistyczne. Wyglądało to jak apokalipsa. Czułam się, jakbym była na wojnie. Poziom zanieczyszczenia nie powinien przekraczać 50. Kathy Cochul, gubernator stanu Nowy Jork. Wypowiedź z 8 czerwca. W niektórych częściach naszego stanu poziom wyniósł ponad 400 przez ostatnie 24 godziny. Ma to natychmiastowy negatywny wpływ na zdrowie. Nasz apel. Zostańcie w domach. Simply stay indoors. Wdychanie pyłu powoduje reakcję zapalną tkanki płucnej jako formę obrony przed tym, co wdychamy. Doktor Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc, Szpital Uniwersytecki w Łodzi. Nie sądzę, żeby ta koncentracja była tak duża. Niemniej jednak przy długotrwałej ekspozycji zwiększa ryzyko rozwoju chorób nowotworowych w przyszłości. Sytuacja może być szczególnie niebezpieczna dla ludzi z przewlekłymi chorobami serca i płuc. Więcej infekcji, więcej zapaleń płuc, zaostrzeń astmy, zaostrzeń POHP, zaostrzeń niewydolności serca, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca. Więc wszystko, co się wiąże z chorobami płuc i chorobami serca, dla tych osób to będzie trudny czas, a dla wszystkich zdrowych dużo kaszlu, łzawienia z oczu, większa ilość infekcji. Na dzień dzisiejszy zanieczyszczenie powietrza w Nowym Jorku nie stanowi zagrożenia. Jednak taka sytuacja może się powtórzyć. W dalszym ciągu płoną kanadyjskie lasy. To właśnie pożar na ogromną skalę był przyczyną pomarańczowej łuny. W tym roku doszło do 2294 pożarów w Kanadzie. Bill Blair, kanadyjski minister do spraw zarządzania kryzysowego. Wypowiedź z 7 czerwca. Spłonęło około 3 800 000 hektarów lasu. Na dzień dzisiejszy mamy 414 pożarów, z czego 239 jest poza kontrolą. Jest to oczywiście wynik zmian klimatu. Mamy do czynienia z bardzo, bardzo długotrwałą suszą. Nadbrygadier w stanie spoczynku Krzysztof Grosset, były zastępca komendanta głównego PSP. Dość silnymi wiatrami w tamtym rejonie świata, co oczywiście sprzyja możliwości rozprzestrzeniania się takich pożarów. Pożar gęstego lasu ciężko ugasić przez płomienie, które wędrują korzeniami. Tam, gdzie mamy głębokie torfowiska, głębokie warstwy tak zwanego murszu, mamy do czynienia ze spalaniem bezpłomieniowym, z żarzeniem się pod powierzchnią gruntu. W momencie, kiedy w jakiś sposób dojdzie do zwiększenia zawartości tlenu, a więc wystarczy czasem nawet podmuch wiatru, zmniejszający się stopień nawilżenia powierzchni, przechodzi to w spalanie płomieniowe, no i zabawa zaczyna się od początku. No więc jest to bardzo trudne do ugaszenia. Myślę, że bez pomocy sił natury będzie to bardzo trudne. A w najbliższym czasie niestety nie zapowiada się na obfite opady w Kanadzie. Jedna z relacji telewizyjnych, jakie opowiadały o tym wydarzeniu, słuchałem ostatnio i tam bardzo plastyczny opis, mianowicie taki, że płonęły klony, syrop klonowy w końcu, jedno z dóbr eksportowanych z Kanady na potęgę, płonęły klony. I ich zapach, nie wiem jak pachnie palony klon, ale ich zapach czuć było właśnie w Nowym Jorku. A druga rzecz, że bardzo trudno było robić zdjęcia temu pomarańczowemu krajobrazowi, bo nowoczesne smartfony mają korekcję barw i to wszystko dąży do tego, żeby wyglądało naturalnie, a ten pomarańcz utrzymywał się tak bardzo, bardzo solidnie, będąc wygaszanym przez nowe technologie, więc to działa na wyobraźnię. Oczywiście ogromny kataklizm, o którym mieliśmy okazję wysłuchać w materiale Michała Kowarskiego. Just a shame, that's all. Turning me on. Przypominam, że motywem głównym naszego spotkania dzisiaj piątkowego do godziny 18 zapraszamy do Trójki jest Festiwal w Opolu 60. edycja, która rozpoczyna się właśnie dziś. Prosiłem o telefony Państwa wrażenia związane z festiwalem. 2 2 7 3. Pojawiła się następna. Pamiętam Opole z czasów zupełnie opcji pierwszej hip-hopowej, czyli pierwszy koncert 2000 rok, kiedy były pierwsze gwiazdy hip-hopowe w Polsce i tak dalej, kiedy mogłem zabierać pierwsze autografy i zupełnie inaczej mi się to kojarzy niż ta taka typowa polska, opolska opcja. No i to jest dobry przykład, że festiwal ewoluuje, no bo przez lata nie tylko był Niemen i ci najwięksi, ale także właśnie nowe rodzaje muzyki. I w sumie niewiele łączników pozostało między tymi czasami od samego początku do teraz, bo chodzi o ewolucję w muzyce, tak jak i w całym życiu. W 2 2 7 3 prosimy o Państwa wrażenia z historii festiwalu w Opolu.